تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ. مدری چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش شروع ہونے والا ہے. تمام مدری چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں, تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, سارے اسلامی بھائی بیٹھ جائیں. آج امیر اہل سنت کے چاہنے والوں کی گویا عید کا دن ہے. ربیع النور کا مہینہ اور مرشد کا دیدار دونوں ایک ساتھ ساتھ ہے الحمدللہ. تشریف رکھیں تمام اسلام میں, تشریف رکھیں انشاءاللہ. آج ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے کا تیسرا کوارٹر فائنل ہے. دو ہمارے قسم کے طلباء سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں اور آج دار المدینہ مدنی اور جامعت المدینہ بغدادی کے طلباء کا مقابلہ ہے. تشریف رکھیں انشاءاللہ. ہمارے موجود اسلامی بھائی بہت ساری معلومات کا خزانہ لوٹیں گے. ہم آپ سے بھی سوال کریں گے. آپ تیار ہیں تو بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں اسلام میں, جلدی جلدی بیٹھ جائیں. انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, ذکر اللہ کی نیت کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں گے انشاءاللہ. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. شاید ان کو پیچھے آواز سننے میں پرابلم ہو رہی ہے, ان کی آواز بھی, آڈینس کی آواز بھی کھول دیجیے. انشاءاللہ آواز بھی آپ تک پہنچ جائے گی اور ہمارے طلباء بھی آ چکے ہیں. امید ہے بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہوں گے. کل جو مقابلہ ہوا وہ ایسا مقابلہ تھا جس نے آساب شکن کہہ سکتے ہیں. آخری ایک سوال پر مقابلے کا فیصلہ ہوا. تو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے دار المدینہ مدنی اور جامعت المدینہ بغدادی کے طلباء نے کیسی تیاری کی ہے. آپ تشریف رکھیں, سارے اسلام میں تشریف رکھیں. آپ کو آواز اب آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, کم آ رہی ہے. انشاءاللہ بھی آواز کا انتظام بھی ہو جائے گا. بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آواز بھی آ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جہاں کہیں ہمیں دیکھ رہے ہوں, آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں کہیں ہیں, اگر آپ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یا کسی جگہ پر جمع ہیں, تو آپس میں کچھ تقسیم کر لیں. چار ہیں تو دو دو ہو جائیں, آٹھ ہیں تو چار چار ہو جائیں, دو ہیں تو ایک ایک ہو جائیں. کچھ دار المدینہ مدنی والوں کے ساتھ ہو جائیں, کچھ جامعت المدینہ بغدادی والوں کے ساتھ ہو جائیں. جو ان سے سوال پوچھا جائے وہ جواب آپ دیں, جو ان سے پوچھا جائے وہ دوسرے دیں. اپنے نمبر لکھتے رہیں اور دیکھتے آپ کے یہاں کون اس مقابلے کو جیتتا ہے. اور یہاں اور چاہیں تو سوال اور جواب دونوں لکھتے چلے جائیں, ایک بہت ہی پیارا خزانہ معلومات کا آپ کے لیے جمع ہو جائے گا. تو آپ تیار ہیں؟ باری باری بیٹا اپنا نام بتائیے. آپ یار جی محمد شہریار تاری. ماشاء اللہ. جی محمد حسانہ تاری. ٹھیک ہے. محمد رافع تاری. محمد رافع تاری, دار المدینہ مدنی کے طلبہ. جی جامعۃ المدینہ والوں آپ بھی نام بتائیے. حمزہ رضا تاری. محمد علی اصغر تاری. اچھا محمد اسامہ تاری. محمد اسامہ تاری. جی جناب مقابلہ شروع کرتے ہیں. کیا کیفیت ہے, کیا نیتیں لے کر آئے ہیں آج؟ گھر میں کون دعا کر رہا ہے کچھ بتائیے اپنے بارے میں. اس وقت کیفیت کیا ہے آپ کی؟ گھر پہ کیا کیا آئے ہیں دعا کے لیے؟ اچھا آپ نے بھی دعائیں کی ہیں؟ صرف دعائیں کی ہیں, کچھ تیاریاں بھی کی ہیں؟ اچھا تیاریاں بھی کی ہیں. آپ بھی دعاؤں کروان جانا ماس پہ بیٹھا ہے کوئی اس وقت؟ اچھا اسکرین کے آگے بیٹھے ہیں لوگ. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس مقابلے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. سلسلہ شروع کرتے ہیں حسب معمول. ہم سب سے پہلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوگا, اسکرین پر آپ کو ایک ایس ایم ایس کے لیے نمبر دکھایا جائے گا. اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. پہلے 26 درست جواب دینے والوں کا جواب جو ہے انشاءاللہ ہم اسکرین پر بھی دکھائیں گے اور ان کے ناموں کا اناؤنس بھی کریں گے, اعلان بھی کریں گے. سوال یہ ہے جو مدنی چینل کے ناظرین سے ہے, ازواج مطہرات میں سے کتنی ازواج کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں وصال ہو گیا تھا؟ میرے آقا کے دور میں وہ کون کتنی ازواج ہیں جن کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں انتقال ہو گیا تھا؟ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر اس وقت نمبر بھی اور اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہوگی. آپ اس پر ہمیں جواب دیجئے. پہلے 26 جواب دینے والوں کے نام انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں اعلان کریں گے. اب شروع کرتے ہیں مقابلہ ہم ہمارے طلبہ سے. آپ تیار ہیں؟ اچھا ایک شخصیت بھی پوچھنی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے. جی جناب شخصیت بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہم تین اشارے دیں گے. یہاں والے بھی غور سے سنیں, ہو سکتا ہے یہی سوال آپ سے بھی کر لیا جائے. ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں تین اشارے دیے جائیں گے اور اس شخصیت کا آپ نے نام بتانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا لقب سیف اللہ ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ اپنی ٹوپی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھا کرتے تھے. یہ صحابی کون ہیں, اس کا نام آپ نے بتانا ہے. مدری چینل کے ناظرین اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے, یا ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے. میں ابھی آپ سے نہیں پوچھوں گا, آپ کی باری تھوڑی دیر بعد آئے گی. ابھی موقع ہے ہمارے مدری چینل کے ناظرین کے لیے. آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے اور لائیو مدری چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ شروع کرتے ہیں. ہمیں اسکرین پر بھی مدری چینل کی آؤٹ دے دی جائے تاکہ ہم اسکور بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. پہلا سوال کریں گے دار المدینہ مدنی کے طلبا سے. آپ تیار ہیں, آپ سے پہلا سوال کیا جائے. پہلا سوال یہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام کیا ہے؟ رملہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام رملہ ہے. جواب بالکل درست ہے. آپ سب نے اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ جی, تو انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا. جواب درست ہو گیا, ایک نمبر ہو گیا ہے دار المدینہ والوں کا. جامعۃ المدینہ والوں سے سوال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زکات کس مہینے میں ادا فرماتے تھے؟ خدا بند قدوس نے انبیاء کرام پر زکات فرض نہیں فرمائی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زکات فرض نہیں ہے. انبیاء پر زکات فرض نہیں فرمائی تھی, اس لیے میرے آقا پر کوئی زکات فرض نہیں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. دونوں طرف مقابلہ سخت ہے, تیاری بھی مضبوط ہے, ایک ایک نمبر بھی حاصل کر چکے. چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. فقہ اور حدیث کے اندر ازواج مطہرات میں سے سب سے بلند درجہ کن کو حاصل ہے؟ ازواج مطہرات میں وہ کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ اور حدیث کے اندر تمام ازواج پر فوقیت حاصل ہے. جواب بالکل درست ہے. جی, جامعہ والے ہوں, بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی روایات موجود ہیں؟ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 54 روایات موجود ہیں. بخاری شریف جو حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ 54 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری میں موجود ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, تیسرا سوال. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کتنے نام گنوائے ہیں؟ نام بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ نام گنوائے ہیں, محمد, احمد, ماہی, حاشر, عاقب. محمد, احمد, ماہی, عاشر, حاشر اور عاقب. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, تین ستمبر ہو چکے ہیں دار المدینہ والوں کے. تیسرا سوال ہے جامعہ والوں سے, وہ کون ہے جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بار زمین پر پچھاڑا اور اس کے بعد وہ اسلام لے آیا؟ ذرا غور سے سوال سن کر جواب دیجئے گا. ان کا نام یزید بن رکان ہے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار پچھاڑا اور پھر وہ اسلام لے آئے. اس کا نام ہے یزید بن رکانہ. جواب بالکل درست ہے. واقعہ بڑا دلچسپ. رکانہ اس کے والد کا نام. میرے آقا نے اسے بھی ایک بار, اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, اسلام قبول کر لو. اس نے کہا کہ میں زمانے کا بہت بڑا پہلوان ہوں, مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. میرے آقا نے ایک ہی باری میں اس کو پچھاڑ دیا. دوبارہ کشتی کا چیلنج دیا, میرے آقا نے دوسری باری میں اسے پچھاڑ دیا. اور بعض مورخین کہتے ہیں اسی وقت ایمان لے آئے, اور بعض کا کہنا یہ فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لائے. اب ان کا بیٹا بھی وہ ایسا پہلوان انڈیفیٹیبل تھا یزید بن رکانہ, اس نے ایک بار آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں, اس مقابلے میں اگر میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ اس نے کہا میں آپ کو 100 بکریاں دے دوں گا. میرے آقا نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتے اٹھا کے اس کو پٹک دیا. اس نے کہا ایک اور مقابلہ کریں, اب ہرا دیا تو 100 بکریاں مزید دوں گا. پھر ہاتھ ملایا, اٹھا کر ایک ہی باری میں پٹک دیا. کہا تیسرا مقابلہ کروں گا, پھر ہاتھ ملایا اٹھا کر پٹک دیا, 300 بکریاں دے دی. پھر کہتے ہیں اے محمد میں نے آج تک ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا, عرب کے کسی پہلوان نے مجھے نہیں پچھاڑا, یہ آپ میں آج یقین کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 300 بکریاں بھی واپس لوٹا دی. یہ تاریخ اسلام کے بڑے سنہری واقعات ہیں. یزید بن رکانہ وہ شخص تھا جس کو میرے آقا نے 3 بار مقابلے میں پچھاڑا. جواب درست ہے. چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال ہے دار المدینہ والوں سے, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات, انہوں نے دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ جی ٹائم آپ کا 7 سیکنڈ رہ گیا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ ٹائم آپ کا ختم ہوا, فوراً جواب دے دیں. 2 ہجری میں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جامعۃ المدینہ والوں سے چوتھا سوال, حضرت فاطمہ بنت زائدہ کن کی والدہ محترمہ ہے؟ حضرت فاطمہ بنت زائدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی جناب پانچواں سوال, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کلیت بتائیں اور آپ کا شمار اہل جنت کے کن لوگوں میں کیا جائے گا؟ حضرت امام حسن کی کنیت بتائیں اور آپ کا شمار اہل جنت کے کن لوگوں میں کیا جائے گا؟ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا شمار اہل جنت کے سرداروں میں سے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, کنیت ابو محمد ہے. جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال, اس دور کا اب درمیان ہو جائے گا. 10 سوال پوچھے جانے ہیں. اب 5 سوال دار المدینہ سے پوچھے جا چکے. اب جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلبا سے 5واں سوال ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کب ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کب ہوئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت 5 شعبان معظم بمطابق 4 ہجری میں ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں 5 شعبان کو 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی. جواب بالکل درست ہے. حقیقی مدنی منے سبحان اللہ, اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار بنے سبحان اللہ. 6ٹا سوال کریں گے دار المدینہ والوں سے. ایک نمبر کا فرق ہے, گھبرائیے نہیں, ابھی بڑے موقع باقی ہیں. صحابہ کرام علی رضوان, سید القرا یعنی سب کاریوں کا سردار کس صحابی کو کہتے تھے؟ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب درست ہے. 6ٹا سوال ہے جامعہ والوں سے, حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ آپ 18 ہجری میں تاؤن امواس میں آپ کا انتقال ہوا, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور آپ کو ایک ہی دن میں تعاون ہوا. تاریخ کیا تھی؟ سن کون سا بتایا آپ نے؟ 18 ہجری. 18 سن ہجری میں 67 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، جواب بالکل درست ہے۔ ساتواں سوال دار المدینہ والوں سے، عمر بن عامر انصاری کس صحابی کا نام ہے؟ عمر بن عامر انصاری کس صحابی کا نام ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم حضرت ابو دردہ ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ مدنی پھول لیتے جائیے کہ ان کا نام عمر بن عامر انصاری، جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساتواں سوال، کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خشنا کہا جاتا ہے یا خشنی کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ثعلبہ خشنی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چونکہ خشین وائل سے ملتا ہے اس لیے یہ خشنی کہلاتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ آج بھی لگتا ہے مقابلہ کانٹے کا ہے۔ 8 7 7 سوالات کیے جا چکے ہیں، دار المدینہ کے 6 نمبر ہیں اور جامعۃ المدینہ والوں کے 7 نمبر ہیں۔ کرتے ہیں 8واں سوال، دربار نبوت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن لوگوں کی جماعت میں شامل کر لیے گئے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ کاتب تھے، اس لیے آپ کو وحی لکھنے کی آپ وحی لکھتے تھے دربار نبوت میں۔ بڑی عمدہ لکھائی تھی، بڑے عمدہ کاتب تھے، تو کاتبین وحی کے اندر آپ کو شامل کر لیا گیا، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، 8واں سوال ہے اور یہ سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے، حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمیمی کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک غلام تھے اور ان کو قبیلہ بنو تمیم بنی تمیم کے ایک عورت نے خرید کر آزاد کر دیا، اس لیے انہیں تمیمی کہتے ہیں۔ حضرت خباب ایک غلام تھے، قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت نے خرید کر آزاد کر دیا، اس لیے انہیں تمیمی کہا جاتا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ 8 8 سوالات، جامعۃ المدینہ بغدادی والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، سارے کے سارے 8 نمبر لے لیے ہیں، دار المدینہ والے فقط 1 نمبر پیچھے۔ چلتے ہیں 9 سوال کی طرف، اسلام لانے سے قبل حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کیا تھا اور یہ نام کس نے تبدیل کیے تھے؟ عبد کعبہ۔ آپ کا نام عبد عمر یا عبد کعبہ تھا اور نام کس نے تبدیل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیا نام رکھا؟ عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن نام رکھا میرے آقا نے، جواب بالکل درست ہے۔ 9واں سوال، ذات ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی کی، یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کیا فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں؟ سات سیکنڈ باقی ہیں، آپ کا وقت بھی ختم ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ بھی جواب نہ دے سکے، یہی ذہنی آزمائش سلسلے کا خاصہ ہے کہ جو پیچھے ہوتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، جو آگے ہوتا ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ 8 8 نمبر پھر برابر ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کا آخری سوال ہے اور اس سلسلے کا نام ہے، جواب دیجئے سوال کا، اس دور کا جو آخری سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دار المدینہ والوں سے سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نازکی دیکھ کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرہ دینے کن کو بھیجا تھا؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ حسنین کریمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہرہ داری کے لیے بھیجے گئے، جواب بالکل درست ہے۔ 10واں اور آخری سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ابھی سوال سن لیں، سوال یہ نہیں ہے، مائک آپ نے فوراً اٹھا لیا, یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن انہیں صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا, یہ کیوں کہا جاتا؟ ان کو صاحب الہجرتین اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی تھی, ایک کوفہ, ایک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب. ذوالنورین بھی ہیں, دو نور والے بھی ہیں, دو ہجرتوں والے بھی ہیں. آپ نے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی, جواب بالکل درست ہے. پہلا دور ختم ہوا, اس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے, طلبا نے ایک ایک غلطی کی, نو نو نمبر حاصل کیے. دوسرے دور پر جانے سے پہلے آئیے اب سوال کرتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. تیار ہیں آپ؟ ہم آپ کے لیے تحفے بھی لے کر آئے ہیں, انشاءاللہ امامہ شریف جن کے سر پر نہیں ان کو امامہ دے دیں گے, چاہیں گے تو انشاءاللہ میموری کارڈ جو فرض علوم کورس کا وہ دے دیں گے آپ کو, لیکن پہلے آپ نے سوال کا جواب بھی تو دینا پڑے گا. تیار ہیں آپ؟ سوال پوچھتے ہیں آپ سے. اعلی حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ کس موضوع پر دیا؟ امام اہل سنت نے سب سے پہلا فتویٰ کس موضوع پر دیا؟ ہمارے مائک لے کر سلائی بھائی جائیں, اور ٹھیک ہے انہی کو دے دیں. دودھ کے موضوع پر. بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے, لیکن اس کی اصطلاح کیا ہے, فقہ کی اصطلاح کیا کہیں گے اس کو؟ آرام سے بیٹا وہ بات کر لے پھر ان سے. ٹھیک ہے ان کو مائک دے دیں. رضاعت کے موضوع پر. امام اہل سنت نے رضاعت کے موضوع پر پہلا فتویٰ دیا, جواب بالکل درست ہے. لیکن ہمارے سلسلے کی یہ خوبی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو کچھ موقع دیں. آپ دونوں اچھی نیتیں ہمیں دے دیجیے, آپ دونوں کو تحفہ دے دیتے ہیں. دونوں قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. آ جائیں انشاءاللہ. دونوں اسلامی بھائیوں کو چونکہ ربیع النور کی آمد ہے, نیا امامہ پہنیں گے انشاءاللہ, تو امامہ شریف کا تحفہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے ہاتھوں انشاءاللہ. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ جو دیا تھا کس عمر میں دیا تھا جانتے ہیں آپ؟ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ عطا فرمایا, اور وہ فتویٰ ایسا مناسب ایسا صحیح کہ اسی دن سے آپ کے والد محترم نے آپ کو مفتی کا درجہ عطا فرما دیا. ہمارے یہاں عموماً جامعات میں 14 سال کی عمر سے ہم داخلے لیتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت 14 سال سے پہلے مفتی بن چکے تھے. یہ تھے میرے رضا. بہرحال سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے اور وقت ہوا ہے دوسرے دور کا. جی جناب مقابلہ غالباً برابر ہے, ذرا نمبر دوبارہ دکھائیے. ہاں 9 9 نمبر ہیں اور دور ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار آپ کو پتا ہے, آپ کو فارمیٹ کا علم ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایسے ناظرین جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہوں, اس دور میں 5 نمبر دیے جاتے ہیں, 4 اشارے ہوں گے ایک شخصیت کے بارے میں. پہلے اشارے پر اگر نام لے لیا بتا دیا صحیح تو 5 نمبر ملیں گے, دوسرے اشارے پر اگر آپ نے نام بتایا تو 4, تیسرے اشارے پر اگر آپ نے نام بتایا تو 3 نمبر ملیں گے, اور اگر چوتھے اشارے پر آپ نے نام بتایا تو 1 ہی نمبر ملے گا. جلد بازی نہیں کرنی, ہو سکتا ہے آج ایک طلبہ جو ہے ایک ٹیم جو ہے ہمارے ساتھ سیمی فائنل کے لیے آگے بڑھ جائے گی, اور کچھ طلبہ وہ ہوں گے جو آج ہم سے تحفہ لے کر گھر جائیں گے. امید ہے کہ اسکرین کے اس طرف ان کے گھر والے, ان کے محبین, ان کے مدرسے والے آج ان کے لیے دعاؤں میں مصروف ہوں گے. دیکھتے ہیں آج کے مقابلے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, یہ شخصیت کون ہے. پہلا اشارہ میں دوں گا انشاءاللہ ہمارے دار المدینہ مدنی کے طلباء کو. عراق, پہلا اشارہ ہے عراق. آپ کو دوسرا اشارہ بھی دیا جائے, ٹھیک ہے جناب آپ اشارے لیتے جائیے, ہم نمبر کم کرتے جائیں گے. آئمہ مجتہدین میں سے ہیں. فقہ کے امام آئمہ مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے. 2 اشارے لے چکے ہیں, لیکن یاد رہے آئمہ مجتہدین 4 تھے. ایک اور اشارہ دیا جائے, بالکل مرحبا, آپ کو ایک اور اشارہ دیتے ہیں. اور ان کا تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کو صاحبین کہا جاتا ہے. ان کے شاگردوں کو, دو ایسے عظیم شاگرد گزرے جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. آپ میں سے کون کون پہنچ گئے؟ ارے اتنے سارے پہنچ گئے. رک جائیے, پہلے طلبہ کو بھی پہنچنے دیجیے, چاہے تو چوتھا اشارہ لے لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو, جواب بالکل درست ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ وہ عظیم شاگرد کہ ان دونوں کو صاحبین کہا جاتا, ان کو تین نمبر مل گئے, دار المدینہ والوں کے نمبر ہو گئے 12. اب آپ کی باری ہے, تیار ہیں آپ؟ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں. پہلا اشارہ دے دیں یا بغیر اشارے کے بتا دیں گے؟ اچھا ایک اشارہ لیں گے, چلیں دے دیتے ہیں ان شاء اللہ. آپ کا اشارہ یہ ہے اہل بیت سے ان کا تعلق ہے. دوسرا اشارہ, دوسرا اشارہ بھی لیں گے. دوسرا اشارہ ان کے بارے میں یہ ہے کاروان کربلا میں وہ شامل تھے. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کو گلے پر خنجر مار کر شہید کیا گیا. آپ سے کون کون پہنچ گیا ہے؟ اور لیکن آج باری ان کی ہے, ابھی باری تو ان کی ہے نا. جی چوتھا اشارہ بھی دے دیا جائے, بچپن میں کم سنی کی عالم میں آپ کو شہید کیا گیا. واقعہ کربلا میں ایک ہی ایسا بچہ تھا جس کو گلے پہ خنجر مار کر پیاسی حالت میں شہید کیا گیا. شخصیت تو بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلبا کیا بتاتے ہیں. جی خنجر اور نیزا ایک ہی چیز ہوتی ہے. اچھا تیر مارا گیا ہے, پھر گلے پر تیر سے نہیں پہنچ پائیں گے وہاں پر. اچھا پہنچ جاتے تو ٹھیک ہے, میری غلطی ہے, ہم شخصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں. حضرت علی, اچھا آپ بتا دیں تو کون ہے؟ حضرت علی, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نو. اشارہ بتانے میں غلطی ہوئی ہے, ہم شخصیت کو اب تبدیل کر رہے ہیں, دوبارہ سے آپ کو پہلا اشارہ دیتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک اچھے انداز میں سلسلے کو لے کر چلیں, جہاں غلطی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. جی جناب پہلا اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, دوسرا اشارہ خانہ کعبہ, تیسرا اشارہ حج, چوتھا اشارہ بھی دیا جائے. جی چوتھا بھی وہ ان کو اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جواب بالکل درست ہے, کہیے سبحان اللہ. جی جناب مقابلہ اب دو نمبر کے فرق پر ہے, چلتے ہیں ہم اب اگلے دور کی طرف, اور وہ دور ہے مدری گلدستہ, لیکن باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, آپ سے شخصیت پوچھی جائے. چلے جو میں نے شروع میں اب مدنی چینل کی میں مجلس سے گزارش کرتا ہوں, اب تک جو شخصیات کے نام آئے تھے اس کو بریک کر دیں. اب میں انہی سے وہی شخصیت پوچھنے لگا ہوں, وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے, جن جو اور جن کے سر پر, میرا خیال ہے سبھی مل کے جواب دیے. ہمارے نئے اسلام بھائی کو موقع دے دیں, چلیں ہمارے نئے اسلام بھائی کو موقع دیں. خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو, جواب بالکل درست ہے. آپ آئیے, آپ کو بھی امامہ شریف کا تحفہ دیتے ہیں. ماشاء اللہ امامہ شریف پہننے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو دور پورے ہو چکے ہیں, ہمیں ذرا سکور بورڈ دکھائیے. ہمیں بتائیے کہ دار المدینہ والوں کے نمبر ہیں 12، جامعۃ المدینہ والوں کے ہیں نمبر 10، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے جامعہ والے آگے تھے، اب دار المدینہ والے آگے ہیں، لیکن دیکھنا ہے تیسرا دور ہے مدری گلدستے کا۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنی نظریں اسکرین پر لگا دیں اور موجود طلبہ بھی اپنی نظریں اسکرین کی طرف لے جائیں۔ چلتے ہیں مدری گلدستے کی طرف، اس مدری گلدستے کو بغور دیکھیے، دو دو سوالات ہوں گے، پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال 2 نمبر کا۔ آئیے دیکھتے ہیں مدری گلدستہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھوں کی مشابت تو بعض اوقات ایسا کام کر جاتی ہے، کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ احسن الوعاء لآداب الدعاء، میرے آقا اعلی حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی کتاب ہے، اور اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، اور اعلی حضرت اس وقت جوان تھے، 20-22 سال کی عمر میں غالباً، اس پر ایسا حاشیہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے علامہ دنگ ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس کتاب میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص صوفیہ کرام کی نقالی میں صوفیہ کرام جیسا لباس پہنتا تھا، اور حقیقت کی وجہ سے نہیں پہنتا تھا، مذاقن پہنتا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ ہنسی کے طور پر پہنتا تھا مذاق میں۔ وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وجہ سے بخشش کر دی کہ نیک بندوں کی نقالی کرتا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بس نقالی اپنے محبوبوں کی بہت پسند ہے۔ اور مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بھی ایک قصہ اس سے عجیب تر لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کے جو بھی باغی ساتھی تھے وہ سب دریا نیل میں جب ڈوب گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مسخرہ تھا، اور وہ بھی انہی میں سے تھا، کفار میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، ان اسرائیلیوں میں سے تھا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کرتا تھا، آدمی وہ بھی صحیح نہیں تھا، مختصر یہ کہ وہ غیر مسلم تھا، اور انہی کا ساتھ بچ کے سہیا۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ یہ کیسے بچی نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ دراصل تمہاری طرح لباس پہن کر اور اس طرح کی نقالیاں کرتا تھا، تمہاری نقالی کرتا، تمہاری جس طرح یہ لباس وغیرہ پہنتا تھا، تو مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ میں، اے موسیٰ تم مجھے اچھا لگتا، تو میرا پیارا ہے، تو میرے پیارے کی نقل کرنے والے کو میں کیسے ڈبو دوں، اس لیے میں نے اس کو ڈبویا نہیں۔ اللہ کی شان، اگر اب دنیا میں اگر نہیں بھی ڈوبا ہو تو کفر پر مرنے کی صورت میں وہ جہنم میں تو ڈوبے گا، جہنم کا عذاب تو اس کے لیے یقینی ہے۔ اب وہ مسلمان ہوا نہیں ہوا اس کی کوئی پتہ نہیں ہے، روایت میں نہیں، اس لیے ہم اس پر ظاہر ہے کہ کوئی افسرہ نہیں کر سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، اگر وہ کفر پر مرا تو یقیناً جائے گا، اور ایمان لے آیا تھا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب، مدنی گلدستہ دیکھ لیا گیا ہے، آپ تیار ہیں؟ یاد رہے 2 سوال ہوں گے، ایک ایک سوال آپ دونوں سے ہوگا، وہ دونوں 3-3 نمبر کے ہوں گے، پھر ایک ایک سوال ہوگا وہ 2-2 نمبر کے ہوں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارے دار المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے، اور وہ سوال ہے اعلی حضرت کے والد صاحب کا نام بتائیں۔ امیر علیہ سنت نے ان کا نام بھی لیا تھا، ان کا لقب بھی بیان کیا تھا، مولانا نقی علی خان، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، جواب بالکل درست ہے۔ 3 نمبر دے دیے جائیں دار المدینہ والوں کو۔ جی جناب، جامعہ والے، امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں کون سے دریا کا نام لیا تھا؟ دریائے نیل۔ دریائے نیل کا نام لیا تھا، جواب بالکل درست ہے۔ 3-3 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں۔ دار المدینہ مدنی کے طلبہ سے سوال ہے، اعلی حضرت نے اپنے والد کی کون سی کتاب پر حاشیہ لکھا ہے؟ امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں اس کتاب کا نام بھی لیا تھا۔ صرف 9 سیکنڈ باقی ہیں، 2 نمبر کا فرق ہے، کیا معلوم جامعہ والے دعا کر رہے ہوں، لیکن دیکھیں ایسی دعا کرنی نہیں چاہیے۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، کتاب العابدین نہیں، نام تو آپ نے صحیح نہیں بتایا، میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی طرف چلا جاؤں. ارے اتنے ساروں کو نام پتا ہے، چلے بھائی مائک دیجئے کسی کو، کسی کو میموری کارڈ کا تحفہ بھی دے دیتے ہیں. کون صحیح نام بتاتے ہیں؟ اس طرف دینا، اس طرف تو مائک گئے ہی نہیں ہے. اس طرف آ جائے، اس طرف، اس طرف آ جائے. چلے جی. حسن الویا، احسن الویا لآداب الدعا، جواب درست ہے. لیکن اب آپ، آپ کو ہم تحفہ دیں گے، آپ ہمیں کیا تحفہ دیں گے؟ پتہ نہیں قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. چلے تو آپ امامے کا تحفہ لیں گے یا میموری کارڈ جس پہ فرض علوم کورس ہیں وہ تحفہ لیں گے؟ میموری کارڈ لیں گے، سنیں گے انشاءاللہ اس کو. آئیے انشاءاللہ تحفہ لے لیجیے. سبحان اللہ، مرحبا. احسن الدعاء لآداب الدعاء. مدنی گلدستہ غور سے دیکھیے جناب، ناظرین بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے، آپ کے ہاتھ پر چوٹ ہے. جی جناب، اب آپ سے سوال ہے، اور یہ سوال ہو سکتا ہے پھر مقابلہ برابر کر دے. موقع ملا ہے جناب. امیر علیہ سنت نے اچھوں کی صحبت سے متعلق فرمایا کہ اچھوں کی صحبت ایسا کام کر جاتی ہے. یہ جملہ باپا نے کتنی بار فرمایا؟ تین بار. امیر علیہ سنت نے یہ جملہ فرمایا، ایسا کام کر جاتی ہے، ایسا کام کر جاتی ہے. میں نے تو دو بار فرمایا، امیر علیہ سنت نے تین بار فرمایا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، چہروں پر پھر سے شگفتگی یہاں آ چکی ہے، یہاں کے چہرے پھر ٹینس میں ہیں کیونکہ مقابلہ پھر ہو گیا ہے برابر، اور دور ہو چکے ہیں تین، مدنی گلدستہ ختم ہوا. اب فیصلہ کیسے ہو، کون آگے بڑھے گا، کون پیچھے رہے گا، یہ فیصلہ کرے گا ہمارا چوتھا دور، اور اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش بھی دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. کیسے دکھانا ہے یاد دوبارہ طریقہ سن لیں. مائک اپنے ہاتھ میں رکھیں گے آپ، جو سوال یا شعر پوچھا جائے گا اس کے جواب میں لبیک کہا جائے گا. جو پہلے لبیک کہیں گے ہم اس سوال کا جواب ان سے پوچھیں گے. جوش دکھانا ہے مگر ہوش سے. اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کا ایک نمبر مائنس کر لیا جائے گا. اب یہ دس سوال ہیں، چاہیں تو آپ سب میں لبیک کہیں اور دس کے دس نمبر لے جائیں، یہ ساری غلط بتا کر ان کو فائدہ پہنچا دیں. اب مرضی آپ کی ہے، سلسلہ شروع کرتے ہیں، دور شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سوال، اور یہ سوال نہیں یہ شعر ہے. مدینے کے مسافر پر چھما چھم رحمتوں کی اب. لبیک. لبیک جی جناب، لبیک کہا ہے جامعہ والوں نے. ہے بارش زوروں پر مدینہ آنے والا ہے. ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے. جی جناب، تیاری اشعار کی مضبوط لگتی ہے جامعہ والوں کی. ایک نمبر حاصل کر لیا. اب ہے باری ایک سوال کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی کو ابو طفیل کی کنیت سے پکارا کرتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. ہاں جامعہ والوں نے پہلے لبیک کہا لیکن ان کے پاس مائک نہیں تھا، لیکن چلے آواز ہم تک پہنچ گئی. آئندہ یہ کریں کہ مائک اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس کا جب مائک تین ہونے چاہیے. لیکن آپ ایک کام کریں نا کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس مائک ہے، آپ ان کو اشارہ کر دیں کہ لبیک کہہ دیں، پھر جواب آپ دے دیجئے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک دوسرے کو آپ ٹچ کر دیں کہ لبیک کہہ دیں جس کے ہاتھ میں مائک ہے، تاکہ وہ لبیک کہہ دے پھر آپ اس کے بعد جو ہے جواب دے دیں. چلے مفتی صاحب نے فیصلہ سنایا، ہمارے چینل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جامعہ والوں نے لبیک پہلے کہا. ابو طفیل کن صحابی کو کہا؟ حضرت عمر کہتے تھے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ، حضرت عبی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عبی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. ایسا لگتا ہے جواب ان کو بھی آتا تھا. لبیک میں تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑا سا جوش بھی چاہیے لیکن ہوش کے ساتھ. جی جناب، اب ہے پھر شعر، اور بڑا ہی آسان شعر ہے. اس شعر کو تھوڑا سا مشکل بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ دور تو ڈیسائیڈر ہے نا. اس شعر کے اندر دو الفاظ ہیں، میں وہ پڑھوں گا، آپ نے پھر شعر مکمل پورا سنانا ہے. عیب پوش، عیب پوش. لبیک. جی عیب پوش خل کے ستارے خطا خطا تو یا الہی جب لبیک کہہ دیا ہے اب جواب بھی دیجیے. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس, جلدی جلدی صحیح کر دیں. یا الہی نام ہے آمال جب کھلنے لگے عیب پوش خل کے ستارے آیا کا ساتھ. عیب پوش خل کے بائک پہ پڑھیں. عیب پوش خل کے ستارے خطا کا ساتھ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب اب چلتے ہیں, تین نمبر کا فاصلہ ہو گیا ہے, تینوں پر لبیک کہہ دیا ہے جامعہ والوں نے, دار المدینہ والوں تھوڑا جوش کی ضرورت. اب سوال ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لشکر میں ابو طلحہ کی ایک للکار, لبیک سوال تو پورا ہونے دیں, اب دیکھیں جواب دینا پڑے گا, ایک ہزار سواروں سے بڑھ کر روبدار ہے. جی آپ نے لبیک کہہ دیا, سوال پورا سنا نہیں تب جواب آپ کو دینا پڑے گا. جی نہیں سوال جواب یہ نہیں دیں گے تو ان کو ان کا نمبر ویسے ہی پیچھے چلا جائے گا. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لشکر میں ابو طلحہ کی للکار. اچھا میں تھوڑا سا مسٹیک کر گیا ہوں, اس سوال کو ختم کر دیجئے, میں نے اصل میں جواب پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے اب دوبارہ ایک اور سوال پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصل میں خود بھی ٹینشن میں آ جاتا ہوں جب یہ جوش کے ساتھ ہوش والا معاملہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہاں سے لبیک آ جائے گی. ٹھیک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے چھوٹے تھے؟ لبیک. جی مفتی صاحب تھوڑا سا دار المدینہ والے جو ہیں وہ دیر کر جاتے ہیں. جی جناب 10 سال. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 سال چھوٹے تھے. جواب بالکل درست ہے. اب آ گیا ہے شیر, اس شیر کا دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ نے پہلا پڑھنا ہے. دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا, دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا. اب لبیک کوئی کہہ نہیں رہا, پہلے دونوں ایک ساتھ لبیک کہتے ہیں. جی جناب ٹائم پورا ہو گیا, دونوں میں سے کسی نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. یہ سوال اب میں پورا کر دیتا ہوں. جینے کا مزہ اس کو ملتا ہی نہیں جس کا دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا. اب چلتے ہیں جناب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں, اور وہ سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 مرتبہ جنت کس طرح خریدی؟ لبیک. پھر جامعہ والوں نے لبیک پہلے کہا, ایسا ہی ہے. یہ لبیک کی بھی لگتا ہے پریکٹس کر کے آئے ہیں. اچھا یہ بھی بھائی پیچھے جو دیکھ رہے ہیں سلسلہ, اس کی بھی پریکٹس کروائیے. جی جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دربار میں 2 مرتبہ جنت خرید, 1 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرے روما خرید, ایک یہودی سے بیرے روما خرید کر مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے وقف کر دی, اور دوسری مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش عسرت کے موقع پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے, 2 نور والے ہیں, ذوالنورین کہلاتے ہیں, 2 ہجرتوں والے ہیں, ہجرتین والے کہلاتے ہیں, اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی. جواب بالکل درست ہے. اب تو مقابلہ بہت دور جاتا جا رہا ہے, اب دیکھتے ہیں. مکانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے. لبیک. لبیک پھر جامعہ والوں کی طرف سے. جی ٹکرا کے میں دم توڑ دیوار نبی سے, ٹکرا کے میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ بہت ٹائٹ برابر برابر جاتا رہا, لیکن ایک موقع پر جامعہ والوں نے جوش بھی دکھایا ہوش کے ساتھ اور مقابلہ جیت لیا. اب جناب ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں جائیں گے جامعۃ المدینہ والے, اور ہم سے شاید بلکہ نہیں یقیناً دار المدینہ والے جدا ہوں گے. ہمیں بڑا افسوس ہے, مقابلہ بہت اچھا رہا لیکن مقابلہ نام ہی اس چیز کا ہے, کسی ایک نے پیچھے جانا ہوتا ہے, کوئی ایک آگے چلا جاتا ہے. اب باری ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی. تمام اسلام میں تشریف رکھیں گے, پہلے مدنی چینل کے ان ناظرین کی طرف چلتے ہیں کہ جنہوں نے درست جواب دیا. اور ایک سوال مجھے آپ سے بھی کرنا ہے, آپ تیار ہیں؟ آپ سے کر لیا جائے, چلیں آپ سے ایک شعر سننا ہے مجھے اور اس کا انعام بھی آپ کو دیا جائے گا. شعر انشاءاللہ میں پڑھوں گا اور آپ اس کو مکمل کریں گے, ٹھیک ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار, یہ لبیک انہوں نے بھی, انہوں نے بھی اسی فارمولے کو اپنایا, پہلے لبیک انہوں نے کہا, انہیں مائک دے دے بھائی. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, وہ جو پیچھے ہاتھ اٹھوا دے دے مائک, مائک دے دے ان برابر والے جو انہوں نے لبیک کہا, انہوں نے کہا پہلے لبیک, انہوں نے پہلے کہا, مائک دے دے ان کو, ٹھیک ہے. جی شعر مکمل کیجیے, چلے آپ برابر والے لے لیں مائک. جی ٹینشن نہ لیں, تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ذوالنورین, اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کرتے ہیں, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آئیے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں میموری کارڈ کا تحفہ آپ بھی لے لیجیے. ماشاءاللہ جی جناب, اب مدنی چینل کے ناظرین جن سے ہم نے سوال کیا تھا, سوال کیا تھا بھائی, وہ سوال بھی ہم دوڑا دیتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے کیا سوال کا جواب دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی دو ازواج ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں, وہ کتنی ازواج ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جن کا وصال ہوا, وہ ازواج دو ہیں اور ان کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا جن جن اسلامی بھائیوں نے صحیح جواب دیا ان کے نام ہیں اجمل حسین اتاری, مدنی منی فرام جرمنی, مدر جلیل اتاری گریس, اسلامی بہن مکہ مکرمہ, ڈاکٹر محمد رفیق عرب شریف, شہباز علی اتاری ریاض عرب شریف, محمد اختر اتاری مکہ المکرمہ, شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ کراچی, سید عمیر علی لیاقت آباد باب المدینہ کراچی, بنت رمضان باب المدینہ کراچی, زاہد جواد اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, عبداللہ ایوب قطر, یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے صحیح جواب دیے. اب جو شخصیت کا نام پوچھا گیا تھا وہ شخصیت کون سی تھی آپ بوجھ گئے تھے, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ 26 نام, محمد جنید رضا اتاری باب المدینہ کراچی, ایوب اتاری گجرات ہند, بنت ظریف اٹلی, بابر سعید جرمنی, اشرف اتاری یو ایس اے, عبداللہ ایوب قطر, محمد عاطف رضا اتاری فرانس, عبید صدیقی انڈیا, عمران انجم اتاری عرب امارات, محمد احمد اتاری یو کے, محمد شکیل دمام عرب شریف, محمد فخر الدین سویڈن, اسلامی بہن دبئی, مختار علی اتاری کینیڈا, اسلامی بہن باب المدینہ کراچی, عدیل لندن, ڈاکٹر محمد رفیق عرب شریف, ابو سعید عبد الرشید اتاری المدنی تنزانیہ, رحمت علی اتاری ممبئی ہند, شہباز علی اتاری ریاض عرب شریف, عرفان اتاری مزمبک, محمد عقیل اتاری جرمنی, سفیان ممبئی, ظفر اتاری ریاض عرب شریف, مظہر حسین عرب شریف, محمد اختر اتاری مکہ المکرمہ, حود اتاری عرب شریف. جی جناب پوری دنیا کے کئی ملکوں سے ہمیں درست نام آئے. اب باری ہے کچھ اسلامی بھائیوں کے, کچھ طلبہ کے ہم سے جدا ہونے کی. دل چھوٹا نہ کیجئے گا, پھر ذہنی آزمائش کا مقابلہ لے کر آئیں گے. اور آج جو کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے, بڑی پیاری کتاب اصلاح اعمال, اس کتاب کے مصنف جو ہیں عارف باللہ ناصح الامہ علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی, بڑی پیاری کتاب ہے, مبلغین کے لیے اس میں خزانہ ہے, بہت سارے اس میں اعمال کی درستی کا بیان ہے. مفتی صاحب سے گزارش ہے ہمارے ان تینوں طلبہ کو یہ کتاب کا تحفہ بھی دیں, امامہ شریف کا تحفہ بھی دیں, اور آج ہی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو دعاؤں سے بھی نواز دیجئے. ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ آپ موتی صاحب ان سے مل بھی لیتے ہیں، آپ بھی آ جائیں اپنے طلبا سے ملاقات کر لیں. خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نارا لگا رہے گے. میں سجدے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے کیا. ماشاءاللہ جی بندی چینل کے ناظرین، آپ نے آج ہمارا سلسلہ دیکھا. الحمدللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ مکمل ہوا. ایک کسی نے آگے جانا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے. ایک اسلامی بھائی طلبہ جو ہے جامعہ المدینہ والے آج سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ کوالیفائی کر گئے. 12 ربیع النور والے دن انشاءاللہ رات 8:30 بجے اس پورے سلسلے کا گرینڈ فنالے ہوگا، فائنل ہوگا. دیکھتے ہیں کون سے طلبہ پہنچتے ہیں اور کیسے جوابات دیتے ہیں. فائنل میں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں بہت کچھ نیا ہوگا. ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، تھوڑی دیر کا بریک لیں گے، انگلش مدری نیوز آپ دیکھیں گے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو بلیسنگز آف میلاد سلسلہ ہوگا. اور اس سلسلے کا ٹاپک بڑا ہی پیارا ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آج رات تو گویا ہمارے لیے بڑی رات ہے، سلسلے کے دوران ہی ہمیں امید ہے کہ امیر علیہ سنت کی آمد ہوگی اور عاشقان امیر علیہ سنت آج امیر علیہ سنت سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. چلتے ہیں انگریزی میں مدری خبروں کی طرف. صلو علی